เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องเสาตกน้ำมันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับคือต้นไม้ใหญ่ที่ชาวบ้านเขานิยมนำมาทำเป็นเสาเอกทำบ้านในสมัยก่อนโน้นโดยส่วนมากแล้วมักจะมีปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นคือมีน้ำมันสีขุ่นๆไหลเยิ้มออกมาจากผิวของเนื้อไม้เสาบางต้นที่มีน้ำมันก็จะไหลเยิ้มออกมามีกลิ่นหอมบางต้นก็เหม็นซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์แล้วก็น่าสะพรึงกลัวเช่นเดียวกันชาวบ้านเขาเรียกเสาตกน้ำมันเมื่อเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของสถานที่ที่เป็นมีเสาตกน้ำมันเนี่ยเขาจะนำผ้าแพรหลายสีมาผูกไว้ที่ต้นเสาต้นนั้นจุดธูปเทียนถวายสักการะบูชานำเครื่องเส้นจำพวกน้ำอบน้ำหอมแล้วก็อื่นๆที่เป็นเครื่องประดับของสุภาพสตรีมาถวายให้เพราะว่ามีความเชื่อว่ามีองค์นางฟ้าหรือว่านางไม้เนี่ยสิงสถิตอยู่ในต้นเสาจึงทำให้เสานี่เกิดตกน้ำมันที่คุ้มขุนแผนวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีครับมีเสาบนเรือนทรงไทยตกน้ำมันจากการสันนิษฐานของพระเกจิอาจารย์หรือว่าหมอไสยศาสตร์ที่มีวิชาอาคมระบุไว้ว่าเสาที่ตกน้ำมันที่คุ้มขุนแผนเนี่ยเป็นต้นตะเคียนแล้วก็มีนางไม้สิงสถิตอยู่โดยที่ชาวบ้านได้โค่นต้นตะเคียนต้นนี้มาเนี่ยไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าต้นตะเคียนนี้มีนางไม้สถิตอยู่แล้วก็ถ้ารู้ก็คงจะไม่กล้าโค่นต้นตะเคียนต้นนั้นแน่ๆเพราะกลัวจะโดนเล่นงานลงโทษถึงตายเพราะตามคำเล่าลือของคนเฒ่าคนแก่สมัยนั้นว่านางตะเคียนหรือว่านางไม้เนี่ยเฮี้ยนมากถ้าลงได้โกรธผู้ใดแล้วก็จะลงโทษกันถึงตายเลยทีเดียวแต่ยามที่นางใจดีก็ใจดีเหลือเกินเหมือนกันคุณยายควรแกเป็นคนสุพรรณแกอยู่ที่นั่นแหละแกก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องเนี้ยด้วยสำเนียงเนอๆของคนสุพรรณแกบอกเสาตกน้ำมันต้นเนี้ยเป็นเสาต้นตะเคียนมีนางไม้หรือว่านางตะเคียนสถิตอยู่ที่เชื่อและมั่นใจอย่างนี้เพราะว่าได้มานอนพักอยู่ที่คุ้มขุนแผนกับลูกสาวที่เป็นผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้ปรากฏว่าคืนนั้นคุณยายนอนเล่นอยู่ในห้องหูได้ยินเสียงคร่ำครวญฟังไม่ได้สับว่าพูดอะไรบ้างด้วยความอยากรู้ว่าทำไมดึกดื่นค่ำคืนแล้วถึงได้มีผู้หญิงมาพูดที่คุ้มขุนแผนคุณยายก็ลุกขึ้นเดินไปแง้มเปิดประตูไปชำเลืองมองขวาความมืดไปที่ชานเรือนก็ได้เห็นผู้หญิงสาวผมยาวยืนปรากฏตัวอยู่ใกล้ๆเสาตกน้ำมันจากข้อสังเกตของคุณยายควรก็แลเห็นการแต่งกายของผู้หญิงคนนั้นเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่นะเป็นสีเหลืองอารามทั้งชุดแล้วก็เป็นสมัยโบราณที่คุณยายควรเคยเห็นมาแล้วจากของจริงที่ทางการเขานำมาโชว์ให้ดูในงานเทศกาลประจำจังหวัดที่จัดขึ้นทุกๆปีก็เลยจำได้แม่นยำและเสื้อผ้าที่หล่อนสวมใส่นั้นเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาผู้หญิงคนนั้นยืนหันหลังให้คุณยายควรก็เลยไม่ได้มีโอกาสเห็นหน้าก็เลยไม่รู้ว่ามีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนคุณยายควรแกก็เล่าว่าทีแรกไม่รู้หรอกว่าหล่อนเป็นนางไม้หรือนางตะเคียนนึกว่าเป็นผู้หญิงหลงทางขึ้นมาบนคุ้มขุนแผนก็เลยเปิดประตูเดินเบาๆตรงไปหาเพื่อจะสอบถามรายละเอียดด้วยความเป็นห่วงคุณยายควรยังเดินไปไม่ถึงผู้หญิงสาวคนนั้นจมูกก็ได้กลิ่นน้ำอบไทยหอมตลบอบอวนพร้อมกับกลิ่นธูปหอมลอยละล่องไปทั่วคุ้มขุนแผนขาแข้งของคุณยายควรเริ่มที่จะสั่นแล้วก็แข็งจนกระทั่งก้าวเท้าไม่ออกไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุอะไรยังหาสาเหตุปริศนาที่มืดมนมาถึงทุกวันนี้เลยเมื่อไม่อาจจะก้าวขาเดินไปได้ก็ได้แต่ยืนตัวสั่นอยู่เงียบๆจะอ้าปากถามก็ไม่กล้าจิตใจตอนนั้นก็โลเลนึกหวั่นหวาดกลัวนึกถึงผีขึ้นมาแม้ว่าตอนดึกๆนั้นอากาศจะเย็นแล้วก็หนาวก็ตามแต่สำหรับคุณยายควรแล้วอากาศเวลานั้นมันร้อนอบอ้าวจนเหงื่อพรูดออกมาจากกายไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงผู้หญิงสาวคนนั้นค่อยๆหันหน้ามามองดูคุณยายควรนั่นแหละคุณยายควรถึงได้เห็นหน้าผู้หญิงสาวแปลกหน้าใบหน้าน่ะสวยงดงามมากผิวกายเหลืองดุจขมิ้นทีเดียว เส้นผมดำมันขลับแล้วก็ยาวถึงเอวหล่อนไม่พูดแต่ว่าชี้มือไปที่ต้นเสาตกน้ำมันอ่ะแล้วก็ชี้มาที่หน้าอกเหมือนจะบอกกับคุณยายควรว่าเธออยู่ที่เสาตกน้ำมันต้นนี้ล่ะเสียงสุนัขที่อยู่ใต้คุ้มบ้านนั้นเห่าบ้างหอนบ้างยอมรับว่าในยามวิกฤตนั้นกลัวมากแต่ว่ามันขยับตัวไม่ได้ก็ได้แต่ยืนตัวแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นแต่สายตาของคุณยายควรยังจ้องเพ่งมองไปที่ผู้หญิงสาวคนนั้นเพียงกระพริบตาชั่วเดียวเท่านั้นหล่อนก็หายไปแล้วเห็นแต่เพียงกลุ่มหมอกควันสีขาวลอยฟุ้งอยู่เบื้องหน้าคุณยายควรเมื่อควันสีขาวจางหายไปแล้วแข้งขาคุณยายควรก็ค่อยขยับไปมาได้พอรู้ว่าตัวเองขยับขาได้ก็ตัดสินใจหันหลังเดินกลับเข้าห้องไปคืนนั้นนอนไม่หลับเอาแต่ลืมตาสมองก็นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเป็นครั้งแรกที่คุณยายควรได้พบเห็นนางไม้หรือว่านางตะเคียนชนิดเต็มตาตั้งแต่เกิดมาจนอายุ70กว่าแล้วเพิ่งจะเคยเห็นสิ่งเร้นลับนี่แหละจากนั้นมาก็ไม่เคยเห็นนางไม้หรือว่านางตะเคียนอีกเลยคุณยายควรเล่าต่อไปอีกว่าเห็นแค่นี้ก็เป็นบุญวาสนาแล้วถือว่าในชีวิตนี้ได้พบนางไม้หรือนางตะเคียนที่เสาตกน้ำมันนี่ก็นับว่าเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแล้วก็ยังเล่าต่อไปอีกว่าเวลากลางคืนก่อนวันหวยจะออกเนี่ยจะมีชาวบ้านในละแวกย่านวัดพากันมาจุดธูปเทียนบนบานบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในเสาตกน้ำมันพร้อมกับเอาแป้งผัดหน้าไปโรยบนเสาตกน้ำมันแล้วก็ใช้มือลูบหาตัวเองขูดก็มีหาตัวเลขที่อาจจะปรากฏอยู่บนผิวเนื้อไม้ตะเคียนนั้นมีผู้มีโชคมีลาภหรือว่าบุญวาสนานางไม้นางตะเคียนก็จะเนรมิตตัวเลขให้เห็นแต่ก็เพียงวูบเดียวเท่านั้นหากว่าใครผู้ใดไม่มีโชควาสนาหรือว่าอับโชคแล้วจะให้ขูดจนนิ้วด้วนก็จะไม่เห็นเลขปรากฏให้เห็นหรืออาจจะเห็นตัวเลขเหมือนกันแต่เป็นตัวเลขหลอกเท่านั้นเองไปแทงหวยใต้ดินหรือหวยบนดินก็จะถูกกินเรียบคุณยายควรเผยว่ามีชาวบ้านถูกหวยใต้ดินเหมือนกันแหละมีถูกหวยกันตั้งแต่500บาท 1,000 บาท 10,000 บาทเป็นแสนก็มีของอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับดวงของผู้ซื้อด้วยไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะซื้อหวยแล้วถูกโชคลาภมันขึ้นอยู่กับบุญเก่าด้วยชาวบ้านคนไหนเขาถูกหวยใต้ดินหรือว่าบนดินก็จะนำเครื่องเส้นต่างๆมาถวายให้เป็นการแก้บนทำไมงั้นแล้วงวดหน้าจะไม่มีโอกาสจะได้เลขจากนางไม้หรือว่านางตะเคียนที่เสาตกน้ำมันนี้อีกเพราะถือว่าเมื่อให้คำมั่นสัญญากับท่านแล้วทำผิดสัจจวาจาผิดคำพูดเชื่อถือไม่ได้แล้วท่านจะช่วยเหลือคนประเภทนี้ไปทำไมเพราะไปมุสาหลอกลวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านผู้ใดที่ถูกหวยได้เงินจำนวนมากๆก็จะทำตามกำลังทรัพย์ของตัวนำมหรสพลิเกลำตัดภาพยนตร์มาแสดงถวายแก้บนให้กับท่านใครถูกหวยได้เงินน้อยก็ทำแต่น้อยตามกำลังทรัพย์ที่ได้มาแล้วก็ยังมีนำเอาทองคำเปลวมาปิดทับไว้บนเสาตกน้ำมันด้วยเพื่อสักการะบูชานางไม้หรือนางตะเคียนบางคนก็นำเอาเครื่องประดับหรือเครื่องประทินผิวน้ำอบน้ำหอมหวีกระจกแป้งผัดหน้าแล้วก็อื่นๆซึ่งสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้ล้วนแต่เป็นของสุภาพสตรีทั้งนั้นแล้วก็เป็นที่โปรดปรานของนางไม้หรือนางตะเคียนที่เสาตกน้ำมันนี้ด้วยคุณยายควรแกมีอาชีพขายขนมขายของขบเคี้ยวแล้วก็ขายเต่าและปลาไหลเอามาวางขายให้กับคนที่มาคุ้มขุนแผนเนี่ยอุดหนุนซื้อไปปล่อยทำบุญยามที่ว่างก็จะสารตะกร้าไว้ขายให้ลูกค้าแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ต้องขยันทำงานเพื่อหาเงินใช้แล้วก็อาศัยพักนอนอยู่ที่คุ้มขุนแผนด้วยพร้อมกับสามีและลูกสาวที่ดูแลคุ้มขุนแผนคุณยายควรยังเล่าอีกว่าเสาตกน้ำมันนี่ทั้งเฮียนแล้วก็มากด้วยแรงอาถรรพ์มากน่าดูไม่ว่าใครจะมาที่นี่แล้วไม่เชื่อว่านางไม้หรือนางตะเคียนจะมีจริงแล้วก็ไปลบหลู่ต่อท่านก็จะรู้ได้ทันทีว่าบุคคลนั้นจะต้องได้รับการลงโทษจากท่านในไม่ช้าเพื่อจะสั่งสอนให้รู้จักสำนึกต่อไปในภายภาคหน้าจะได้ไม่ปากเสียหรือว่าปากพล่อยไปกล่าวลบหลู่อีกบางคนกลับไปบ้านพอตกเย็นเกิดอาการตัวเกร็งมือแข็งนิ้วมือหงิกงอเหมือนกับไส้เดือนถูกขี้เถ้าปากบิดปากเบี้ยวตาค้างตึงลิ้นห้อยออกมาจากปากนั่นเป็นการลงโทษของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนางไม้หรือนางตะเคียนจะไปรักษาอาการแบบนี้จากหมอปัจจุบันหรือว่าหมอคุณไสหรือคนทรงเจ้าไม่มีวันที่จะรักษาให้หายไ อาการที่เป็นเพราะฝีมือของสิ่งเร้นลับถ้าต้องการจะให้หายเหมือนปกติต้องไปจุดธูปเทียนแล้วก็ถวายดอกไม้สดเพื่อบอกกล่าวขอขมาลาโทษต่อท่านเสียแล้วอาการที่เป็นอยู่ก็จะอันตรธานหายไปกลับมาเหมือนเดิมบางคนถูกท่านลงโทษมีอันเป็นไปรถคว่ำบาดเจ็บสาหัสถึงต้องพิการไปก็มีบางคนก็โดนรถชนบางคนจะถูกนางไม้หรือนางตะเคียนไปหลอกถึงบ้านก็มีนั่นเป็นเรื่องของคนที่ผิดคำสาบานหรือว่าผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับแม่นางตะเคียนนะครับตอนที่คุณสัญญายังอยู่ต่างจังหวัดแกมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อไอเวทเป็นเพื่อนรักกันมากเลยเรียนหนังสือโรงเรียนวัดด้วยกันบ้านก็อยู่ไม่ไกลกันนักก็เลยไปเที่ยวไหนก็ไปด้วยกันสมัยนั้นที่หมู่บ้านยังเป็นบ้านนอกอยู่มากต่างจากปัจจุบันนี้ไอเวทมันอยู่กับแม่มันสองคนพ่อมันตายแล้วบ้านมันก็ออกจะยากจนบ้านหลังเล็กนิดเดียวหลังคามุงสังกะสีอยู่ในป่าไผ่ล้อมรอบอยู่ห่างจากบ้านคนอื่นออกไปทางด้านหลังหมู่บ้านออกจะโดดเดี่ยวน่ากลัวเหมือนกันไอ้เวทนั้นมันเป็นห่วงแม่มันมากมันไม่ยอมไปนอนค้างที่ไหนอ่ะถ้ามันไม่กลับบ้านแม่มันก็ต้องนอนอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมันน่ากลัวยิ่งกลางคืนยิ่งน่ากลัวมากมันเงียบวังเวงมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเรียกให้คนช่วยกว่าคนจะไปถึงก็คงจะโดนฆ่าตายไปแล้วแม่ของไอ้เวทในตอนนั้นอายุราวๆ42แม่มันเป็นคนหน้าตาดีเป็นแม่ไม้ก็เลยมีผู้ชายมาชอบแต่แม่มันเป็นคนเฉยๆไม่สนใจเรื่องนี้อยากอยู่กับลูกตามลำพังสองคนไม่อยากจะหาเรื่องใส่ตัวตัวไอ้เวทเองก็ไม่ชอบไปใครมายุ่งกับแม่มันใครมาทำท่าทำทีเกี่ยวพาราศีแม่มันนะมันจะไม่ชอบใจมันจะบอกกับแม่ของมันเลยว่าอย่าไปยุ่งกับคนนั้นนะมันไม่ชอบอยู่มาวันหนึ่งแม่ของไอ้เวทเป็นอะไรก็ไม่รู้ปวดท้องอย่างหนักนะไอ้เวทก็รีบไปหายาให้แม่มันกินแต่แม่มันก็กลับมีอาการทรุดหนักมันก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านหลายคนก็ไปช่วยกันแต่แม่ของไอ้เวทก็ตายคืนนั้นจากไปอย่างกระทันหันไอ้เวทโกนหัวบวชเนนหน้าไฟให้แม่มันด้วยหลังจากเผาศพเสร็จไปแล้วไอ้เวทก็นอนบ้านคนเดียวไม่ได้ไม่มีเพื่อนมันก็เลยชวนคุณสัญญานี่แหละไปนอนเป็นเพื่อนคุณสัญญาก็ไม่อยากไปเลยแต่อย่างว่าเราเป็นเพื่อนกันจะทอดทิ้งกันได้ยังไงนอนที่บ้านไอ้เวทนะกลัวผีแม่มันทำให้นอนไม่หลับไม่เคยนึกกลัวอะไรเท่าคืนนั้นอีกแล้วนะคุณสัญญานอนไม่หลับเลยแต่ก็ไม่กล้าบอกเพื่อนไอ้เวทนอนหลับไปแล้วคุณสัญญาก็นอนลืมตาโพลงอยู่จะปลุกมันก็ไม่กล้ามันจะด่าเอาหาว่าเป็นคนตาขาวคุณสัญญาเองก็ไม่ชอบไปใครมาว่าแต่สุดท้ายก็ม้อยหลับไปมารู้สึกตัวตื่นอีกทีมันดึกแล้วได้ยินเสียงฝีเท้าเดินไปเดินมาอยู่ที่พื้นไม้เสียงออดแอดออดแอดที่แรกก็นึกว่าไอ้เวทมันลุกไปฉี่เอ๊ะแต่ไอ้เวทก็ยังนอนอยู่เนี่ยก็เลยนึกไปถึงไอ้หัวขโมยก็คิดไปอย่างหวาดระแวงแต่แล้วก็ได้ยินเสียงเดินไปดังอยู่ในครัวเสียงเหมือนกับว่าใครคนหนึ่งกำลังหุงข้าวต้มแกงพอนึกถึงแม่ไอ้เวทก็ขนลุกเกรียวก็ปลุกไอ้เวทบอกมันว่ามีใครบางคนอยู่ในครัวด้วยเสียงกระซิบกระซาบเบาๆแต่ว่าไอ้เวทมันก็ดันหลับต่อไปอีกมันไม่สนใจเลยทีนี้มันเป็นเรื่องของคุณสัญญาคนเดียวสิแล้วที่ในครัวนั้นแม่มันหรือเปล่าบ้านมันก็มีอยู่แค่สองคนถ้าไม่ใช่แม่มันแล้วจะเป็นใครล่ะแล้วแม่มันก็ไม่อยู่แล้วอ่ะแล้วนั่นใครกันอ่ะถ้าแม่มันก็ต้องเป็นผีละผีแม่มันโอ้ยตายแล้วแล้วนี่จะทำยังไงดีใจก็นึกโอ้ยเอ้ยนึกด่าใครไม่รู้คงจะด่าตัวเองที่ดันมานอนบ้านมันหรือด่าไอ้เวทที่ชวนมานอนแล้วก็เสือกไม่ยอมสนใจในสิ่งที่กำลังเจออยู่เนี่ยคุณสัญญาก็ไม่มองไปทางห้องครัวเสียงอย่างเดียวก็แย่พอแล้วกลัวจะไปเห็นอะไรตาอะไรเขาอีกไอ้เวทก็ยังคงนอนงีบส่วนตัวคุณสัญญาก็เอาแต่นอนตัวสั่นนะไขสันหลังเสียวาบวาบปลุกมันอีกแต่ไม่ได้ออกเสียงเขย่าตัวมันลูกเดียวไอ้เวทก็ไม่ตื่นเอ้ยนี่นอนขี้เศร้าจริงๆเวนเอ้ยกูเข็ดแล้วเว้ยไม่เอาแล้วเว้ยไม่มานอนเป็นเพื่อนมึงอีกแล้วกูจะปล่อยมึงนอนคนเดียวมึงจะนอนได้กูไม่ได้กูแล้วแต่มึงแล้วเพราะกูอุตส่าห์มานอนเป็นเพื่อนมึงแล้วมึงเสือกทอดทิ้งให้กูกลัวอยู่คนเดียวไอ้เวนเวกไงไอ้คนเห็นแก่ตัวด่ามันซะมากมายแต่ด่าในใจนะไม่ได้ออกเสียงนะด่ามันในใจ ที่ไม่ออกเสียงก็กลัวมันโกรธแล้วก็กลัวคนที่อยู่ในห้องครัวจะได้ยินด้วยเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าแกตื่นอยู่แล้วก็กำลังหวาดผวาเกือบจะช็อกตายอยู่แล้วเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงในครัวอีกคราวนี้เสียงไอแคกแคกปะโถจะประคุณเอ้ยมันเสียงไอของแม่ไอเวทชัดๆเลยทำไมจะจำไม่ได้มาบ้านมันทีไรก็ได้ยินแบบเนี้ยบ่อยๆนอกจากเสียงไอแล้วยังมีเสียงอีกเสียงแทรกเข้ามานั่นก็คือเสียงฝีเท้าที่เดินออกมาจากครัวแล้วก็ตรงมาทางมุ้งที่คุณสัญญากับไอเวทนอนกันอยู่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าแกนอนตัวแข็งทื่อเหมือนกระท่อนไม้ขย่าตัวไอเวทไม่ได้แล้วกระดุกกระดิกไม่ได้เลยทีนี้หัวใจจะหยุดเต้นกับคราวเนี้ยเสียงเดินมาหยุดอยู่ที่ข้างมุ้งทางด้านหลังของคุณสัญญาแกกลัวจนช็อกมารู้ตัวอีกทีก็เช้าแล้วเข็ดเลยเข็ดขยาดไม่ไปนอนบ้านไอเวทอีกเลยแก้ปัญหาโดยชวนเจ้าเวทนะมันไปนอนที่บ้านพอมันเลิกกลัวมันถึงได้กลับไปนอนบ้านมันเออเวรกรรมจริงๆมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยแหละลมฟ้าอากาศมันแปลกๆอยู่ช่วงเนี้ยหลายวันก่อนพายุมาบ้านพังไปตั้งหลายหลังมันหอบเอาหลังคาเปิดเปิงไปเลยก็เดือดร้อนกันสิไม่มีหลังคาจะคุ้มแดดคุ้มฝนยังดีที่บ้านคุณมนูเนี่ยเสียหายไม่มากสังกะสีหลุดไป3แผ่นให้ช่างเขามามุงใหม่แล้วเวลาที่ลมมาเนี่ยฝนมาเนี่ยแกกลัวทุกทีกลัวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วขวัญหนีดีพอปู่ย่าตายายมีคาถากันลมพายุแต่จริงๆแล้วจะเป็นยังไงช่วยได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยคาถาก็ช่วยให้สบายใจอุ่นใจได้บ้างแหละคุณมนูนี่มีคนรู้จักอยู่คนนึงเป็นแม่ค้าทำขนมถ้วยหวานมันอร่อยเชียวขายดิบขายดีเล่าให้ฟังบอกว่าใกล้ๆบ้านเขาเนี่ยมีผู้ชายคนนึงที่เพิ่งจะมาซื้อบ้านอยู่กับเมียบ้านหลังนั้นเจ้าของเก่าเขาประกาศขายแล้วเขาก็มาซื้อเป็นบ้านสองชั้นที่ปลูกสร้างดีด้วยอิฐด้วยปูนไม่ใช่บ้านไม้เหมือนอย่างบ้านคุณมนูตอนนี้ในหมู่บ้านมีบ้านแบบนี้อยู่หลายสิบหลังมันเปลี่ยนแปลงไปจากบ้านไม้ใต้ถุนสูงที่อยู่กันมาครั้งปู่ย่าตายายบ้านหลังที่ว่านี้มีต่อเติมหน้าบ้านเอาไว้แล้วมีหลังคาคุ้มแดดคุ้มฝนได้หน้าบ้านไม่เปียกเวลาฝนตกเพียงแต่ว่ามีหลังคาไม่เต็มเว้นไว้เพราะว่ามีต้นมะม่วงมะม่วงต้นนี้แก่มากตรงโคนต้นเป็นโพรงแล้วก็ใหญ่สักสองคนโอบแต่มันแก่ชรามากแล้วพุ่มใบเตี้ยๆลำต้นเอ็นไปทางตะวันตกแล้วก็แผ่กิ่งก้านส่วนใหญ่ไปทางนั้นหนีออกไปจากตัวบ้านบ้านหลังนี้ปลูกสร้างดีแต่เนื้อที่บ้านไม่ค่อยกว้างออกจะจำกัดซะด้วยซ้ำคนมาซื้อใหม่เขาก็อยากจะให้หลังคามันเต็มๆฝนตกก็จะได้ไม่สาดเปียกรถที่จอดอยู่เขามีรถปิกอัพสีขาวคันหนึ่งยังใหม่ขับไปทำงานกับเมียเขายังไม่มีลูกก็อยู่กันสองคนเป็นผัวหนุ่มเมียสาวเขาจะทำหลังคาเพิ่มเขาก็เลยคิดจะเอาต้นมะม่วงออกเมียเขาก็คัดค้านเพราะว่าตอนมาซื้อบ้านเจ้าของเก่าเขาบอกเอาไว้แล้วว่าอย่าไปทำอะไรต้นมะม่วงเก่าแก่ต้นนี้นะอย่าโค่นต้นมะม่วงต้นนี้มีเจ้าที่อยู่ในต้นมะม่วงสามีก็บอกเหลียวไหลเมียก็ต้องเงียบเพราะรู้นิสัยผัวดีเป็นคนหัวดื้อหัวรั้นไม่เชื่อเรื่องทำนองนี้แล้วก็ยังเคยว่าหล่อนงมงายด้วยก็ปรากฏว่าเขาทำมันจริงๆในวันหยุดเขาตัดกิ่งแล้วก็เลื่อยลำต้นตรงโคนต้นนะเป็นโพรงเขาก็เลื่อยๆไปนึกยังไงไม่รู้เอาค้อนใหญ่มาทุบปากให้เนื้อไม้แตกแล้วก็เลื่อยอีกพอมันโค่นล้มแล้วเขาก็ขนกิ่งไม้ใบไม้ใส่รถเอาไปทิ้งเมียเขาก็ไม่สบายใจมากคุยกับเพื่อนบ้านเล่าให้เพื่อนบ้านฟังเพื่อนบ้านก็เคยรู้เรื่องความแปลกประหลาดของต้นมะม่วงต้นนี้เพราะว่าเจ้าของบ้านคนเก่าเล่าให้ฟังทำนองว่ามีเจ้าที่อาศัยอยู่ในต้นมะม่วงกราบไหว้แล้วได้โชคได้ลาบอยู่เย็นเป็นสุขแต่เขาก็ไปโค่นมันเรียบร้อยไปแล้วเขาจัดการต่อเติมหลังคาจนเต็มเขาทำทั้งหมดเองเพราะว่าเขาทำเป็นเคยทำงานพวกนี้มาก่อนส่วนพื้นเขาก็ปูกระเบื้องจนเต็มก็ทำเองอีกเหมือนกันดูเรียบร้อยดีเขาพึงพอใจเป็นพิเศษเจ้าเมียเห็นเขายืนมองดูความเรียบร้อยแล้วยิ้มคนเดียวมันผ่านไปแล้วด้วยดีก็ไม่มีอะไรเมียก็โล่งอกแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นราวๆสามเดือนต่อมาคืนหนึ่งราวๆตีสองเมียเขาลงมาเข้าห้องน้ำที่ชั้นล่างพอเดินกลับจากห้องน้ำก็เห็นยายคนหนึ่งนุ่งจงกระเบนเสื้อสีขาวผมงอกขาวเชียว มายืนอยู่หน้าบ้านใกล้ๆรถที่จอดอยู่มายืนนิ่งมองดูตรงที่เคยมีต้นมะม่วงแก่ๆยืนต้นอยู่หล่อนตกใจมากรีบขึ้นบันไดไปปลุกสามีเล่าให้ฟังเขาก็รีบลงมาดูแต่ว่ายายคนนั้นน่ะหายไปแล้วเขาก็หาว่าเมียตาฝาดแต่เมียก็ยืนยันถึงขั้นกล้าสาบานว่าเห็นจริงๆเมียไม่ค่อยสบายใจแต่เขาไม่ได้คิดอะไรมากกลับพูดทำไมเมียอะไรหรอกนะแต่สั่งห้ามเมียเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังเขาไม่ชอบไปคนพูดกันไปมากมายน่าเบื่อน่ารำคาญอยู่ต่อมาอีก2สัปดาห์เพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามพอเจอเขาตอนเช้าก็ถามว่ายายใครมาเยี่ยมหรือไงเขาก็ถามว่ายายอะไรเพื่อนบ้านบอกว่าตอนกลางคืนเห็นยายคนนึงมายืนอยู่ที่หน้าบ้านนึกว่าเป็นยายของเขาหรือของเมียเขาน่ะมาจากต่างจังหวัดเขาก็ไม่ยอมเล่าเรื่องนี้ให้เมียฟังจนเพื่อนบ้านคนนั้นเล่าให้เมียเขาฟังเองว่าเห็นยายนุ่งจงกระเบนเสื้อสีขาวผมหงอกขาวเมียเขาถึงได้รู้หล่อนก็ถามผัวว่าทำไมไม่เล่าให้ฟังเขาก็บอกคิดว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลแต่เมียกลับคิดว่ามันไม่เหลวไหลนะหล่อนก็เห็นเพื่อนบ้านก็เห็นลักษณะของยายคนนั้นก็ตรงกันด้วยคนเป็นเมียก็ไม่สบายใจอย่างมากแต่ก็ไม่พูดมากครับเพราะกลัวเขาจะโกรธก็ได้แต่เก็บความหวาดวิตกเอาไว้ในใจพอ2-3 วันต่อมาก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นอีกผัวของหล่อนล้มลงไปตรงข้างๆรถปิกอัพของเขาเสียงดังมากเมียของเขาอยู่ในบ้านก็รีบออกมาดูก็เห็นเขานอนอยู่ยังรู้สึกตัวแต่ว่าขยับตัวไม่ได้หล่อนต้องรีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลโดยขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านขับรถพาไปส่งเพราะว่าหล่อนขับรถไม่เป็นแล้วก็เพื่อนบ้านก็เต็มใจจะช่วยอยู่แล้วขณะเกิดเหตุนี่ยังไม่ค่ำแต่ก็ใกล้ค่ำแล้วเพิ่งกลับมาจากทำงานด้วยกันทั้งคู่เขาล้มได้ยังไงมารู้กันในตอนหลังที่เขาเล่าแล้วเขารู้ตัวแล้วว่าท่อนล่างของเขานี่หมดความรู้สึกไปแต่เขาไม่รู้ว่าอะไรกระแทกไขสันหลังของเขาไอ้ตรงที่เขาล้มลงไปนั้นมันไม่มีอะไรตรงนั้นมันก็แค่เคยมีต้นมะม่วงอยู่เท่านั้นแหละเขาเล่าว่าเหมือนมีใครเอาค้อนปอนอันใหญ่เบ้อเร่อเลยมาทุบลงที่กลางหลังดังอักรุนแรงหนักหน่วงมากทำให้เขาล้มทั้งยืนตอนนั้นเขากำลังจะเดินผ่านตรงนั้นเพื่อที่จะเข้าบ้านจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนเรียกชื่อเขาเขาก็เหลียวไปมองทันทีทันใดนั้นมันก็อักเขาใส่หลังเขาอย่างไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ไม่ทันได้ร้องแม้แต่คำเดียวหลังจากนั้นเขาก็ไปทำงานไม่ได้ต้องออกจากงานที่บริษัทที่เงินเดือนดีก็หมดรายได้ไปครอบครัวขาดเงินเมียของเขาเช้าๆก่อนที่หล่อนจะออกไปทำงานก็ต้องเตรียมข้าวปลาอาหารเอาไว้ให้เขากินมื้อกลางวันตั้งแต่เขาเดินไม่ได้เขาก็เจ้าอารมณ์มากแต่มันก็น่าเห็นใจเขาเคยทำงานได้ไปไหนได้ก็ต้องมานั่งรถเข็นต่อมาก็ไม่มีเงินส่งบ้านไม่มีเงินรักษาเมียทำงานอยู่เพียงคนเดียวไม่พอกับรายจ่ายที่มีมากในที่สุดก็ต้องประกาศขายบ้านส่วนรถน่ะขายไปก่อนนั้นแล้วตัวเขาย้ายไปอยู่บ้านแม่ที่จังหวัดสุรินทร์ส่วนเมียของเขาก็ยังทำงานอยู่เพราะว่าเสียดายงานโดยเช่าห้องอยู่กับเพื่อนใกล้ๆกับที่ทำงานนั่นแหละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ